Kio wakidanganyi mama, umejipodoa umepodoka. Mwendo na jipu, yote mwanani, misuru wari ya nidondoka. Tukimbiza nini sarume wangu, iyo michezo ya jogo. Ona watiza machini sarume wangu, ukimwona jongo. Inama kidogo, shika magoti, minimesimama kama ngongoti. Mtoto jojo, siyo roboti, chumbani pingiri pingiri samba zoti. Unantekenyaga ukinyonga kweri, unantekenyaga ukinyonga. Oera bakuru van, oera ngambe, oera nazari wa, oera ngambe. Utamkolea aprokoto, tingali tingali nali kwa moto. Utabiongea msokoto, temesumu kali kama koboko. Mapenzi yananipa shida, shida mama. Midonda lisokuwa na tiba, tiba bwana. Usije baby, kanicharanga, kanichambua moyo kakaranga. Mi baby, kwenye msangwana, wasinga gingenge ninganganga. Unantekenyaga ukinyonga sarume, unantekenyaga ukinyonga. Unantekenyaga ukinyonga kweri, unantekenyaga ukinyonga. Orera bakuru van, orera ngambe. Orera nazari wa, orera ngambe. Mwenza konyanga nyanga, izari wino nyanya. Baby kwa mwanu, nisimamie kama kangaru. Ibane kangwaru, babu yuma mpige kwa kwaru. Kwa kwaru, kwa hasa chambu waka makaranga sasa. Chambu waka makaranga, ichambu weka makaranga sarome. Chambu waka makaranga, hasa washa, washa, mtu washa, washa. Songa, songa, ugali songa, songa. Pakaji, aji, pakaji, aji. Wenye wivu wajinyonge leo, wenye wivu wajinyonge. Wenye wivu wajinyonge sana, wenye wivu wajinyonge. Wenye wivu wajinyonge kweli, wenye wivu wajinyonge. Wenye wivu wajinyonge sana, wenye wivu wajinyonge. Wanakodoa kodo, wanakodoa macho kodo.